Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, to oznacza, że jest już wtorek, 29 września. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dziś ma zostać zatwierdzony ostateczny skład rządu po rekonstrukcji. Sanepid alarmuje, by uważać nie tylko na COVID-19. Rozpoczyna się bowiem sezon infekcji wirusowych. Wciąż utrzymują się kolejki ciężarówek na granicy z Białorusią. Rzeczniczka PiS-u Anita Czerwińska poinformowała, że dziś zostanie zatwierdzony nowy skład rządu. We wpisie zamieszczonym na Twitterze napisała, że odbędzie się to podczas posiedzenia Rady Koalicji. W sobotę liderzy Zjednoczonej Prawicy, prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, Porozumienia Jarosław Gowin i Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro podpisali porozumienie koalicyjne. Obecny przy zawarciu umowy był również premier Mateusz Morawiecki. Rozmowy trwały od kilku tygodni. W ostatnich dniach rozważano nawet ich zerwanie i powołanie mniejszościowego rządu PiS-u. Poprzednia umowa koalicyjna Zjednoczonej Prawicy została podpisana w listopadzie po wyborach. Zostajemy jeszcze przy polityce. Rząd zatwierdził budżet na przyszły rok. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił też gospodarcze prognozy na najbliższe miesiące. Jego zdaniem wskaźniki dla Polski będą lepsze niż prognozuje Komisja Europejska. Zapowiedział równocześnie dodatkowe ułatwienia podatkowe dla małych i średnich przedsiębiorców. A o szczegółach Karol Surówka. Więcej firm będzie mogło skorzystać z estońskiego CIT-u, również te wykazujące obroty do 100 milionów euro. Zwiększona zostanie też możliwość ryczałtowego rozliczania podatków dla firm płacących PIT oraz rozliczania się na 9% CIT-ie. W jednym i drugim przypadku nowy próg wyniesie 2 miliony euro. Ułatwienia te powinny wejść w życie od nowego roku. Mateusz Morawiecki przekonywał, że między innymi dzięki tym zmianom rok 2021 może być dla Polski, tu cytat, rokiem odbicia finansowego. W 2021 roku przedsiębiorcy powinni poszukiwać swoich szans rozwojowych. My w tym na pewno będziemy bardzo intensywnie pomagać. Tymczasem według ministra finansów Tadeusza Kościńskiego Polska jest wśród tych krajów Unii, które najmniej odczują recesję. Karol Surówka, Polskie Radio. Niemieckie władze kierujące w tym półroczu pracami Unii przedstawiły propozycję powiązania funduszy z praworządnością. Chodzi o zapisy warunkujące wypłatę pieniędzy z unijnego budżetu po 2020 roku. Polscy dyplomaci w rozmowie z naszą brukselską korespondentką Beatą Płomecką negatywnie ocenili tę propozycję. Polscy dyplomaci komentują krótko. Nie jest to pełna realizacja postanowień Rady. Chodzi o lipcowy szczyt, na którym powiązanie funduszy z praworządnością zostało osłabione i rozwodnione. W ustaleniach było ponadto odniesienie do Rady Europejskiej, czyli zasady jednomyślności. Niemcy zaproponowały podejmowanie decyzji większością głosów. W dokumencie, który widziałam, jest wprawdzie tak zwany hamulec bezpieczeństwa, czyli możliwość przeniesienia dyskusji na unijny szczyt, ale takie blokowanie decyzji nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. Później wniosek komisji dotyczący wstrzymania wypłaty funduszy miałby trafić na unijną naradę ministerialną, gdzie decyzje podejmowane byłyby większością głosów. Polscy dyplomaci mówią, że w niemieckiej propozycji jest sporo niejasności. Ale oczywiście możemy i będziemy nad tym dalej pracować, powiedział mi jeden z dyplomatów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rozpoczyna się sezon infekcji wirusowych, alarmuje rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego. Gość Polskiego Radia powiedział, że jesienią lekarze notują dziennie do 30 tysięcy przypadków zachorowań na grypę. Jan Bondar podkreślił, że do największej liczby zakażeń dochodzi w weekendy. No jest to efekt sobót, tak? Swobodnych sobót, czyli spotkań towarzyskich, jakiejś takiej mniejszej troszkę dyscypliny społecznej. No i później mamy piątek, sobota, to są te spotkania, a szczyty zachorowań notowane w laboratoriach to są właśnie, to jest czwartek, piątek i to wynika jakby z biologii tego wirusa. Sanepid przypomina, by często myć ręce oraz o tym, by w przypadku zauważenia u siebie objawów choroby pozostać w domu. Apeluje też, by nie wysyłać chorych dzieci do szkół. 21 godzin w Bobrownikach i 13 godzin w Kuźnicy. Tyle obecnie czekać muszą kierowcy ciężarówek na wjazd na Białoruś przez te podlaskie przejścia graniczne. Od rana czas oczekiwania skrócił się, ale nieznacznie. Jak wynika z informacji zebranych przez policję, kolejka przed przejściem w Bobrownikach ma 10 km długości, o kilometr krótsza jest kolejka aut ciężarowych oczekujących przed przejściem w Kuźnicy. Kolejki utrzymują się tam od czwartku, powstały po problemach z systemem informatycznym białoruskich służb celnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Muzyka. Dziś sporo chmur, tylko na północy większe przejaśnienia, do tego w wielu miejscach kraju będzie padać. Wysoko w Tatrach nawet deszcz ze śniegiem i śnieg. Termometry pokażą od 13 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. A teraz na trójkowym zegarze 5 minut po północy. We've only just begun until the years why lay some promises a kiss for luck and we're on our way before the rising sun we fly. Często trafiają mi się takie ciepłe płyty jak ta. Joshua James powraca z nowym albumem. Nowym albumem, na którym bardzo dużo jego obecności takiej typowej, takich zagrań, do których nas przyzwyczaił na przestrzeni tych 100 już pewnie lat, odkąd się znamy. A płyta jest wyjątkowo ciepła, bo proszę mi powiedzieć, jak często spotykają się Państwo z duetami, kiedy śpiewa mama i syn. Taka jest ta nowa płyta i będę do niej zaglądał, ale nowych płyt ci u nas dostatek i na spotkanie z nimi do godziny drugiej zapraszam. Halina Leszczyńska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Polecam się również drogą mailową grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. Niespecjalnie mam możliwość zaglądania na naszą stronę mikrokosmos.info.pl, no ale mimo to oczywiście na nią zapraszam. No i dobrego odsłuchu do godziny drugiej. I patrząc na dzisiejszy zestaw, mam wrażenie, że songwriterzy będą rządzić, ale przekonamy się wspólnie. czytając wkładkę, w zasadzie to recenzję, kawałek do tej płyty, można przeczytać. Po albumie z 2015 roku Safian Stevens wykonuje dramatyczny, muzyczny zwrot. Od akustycznych pieśni, pięknie zaśpiewanych, wchodzi w czasem bardzo mocną elektronikę. No i płyta nie jest tak prosta w odbiorze, ale w sumie to o to chodziło. Chodziło o to, żeby dać się wciągnąć w tę historię Safiana Stevensa. Nowa płyta już jest. Pojawiła się w ubiegły piątek. No i od tego czasu próbuję się z nią zaprzyjaźnić. Nie jest to proste, ale na pewno wrażeń na niej nie brakuje. Safian Stevens, The Ascension, nowa płyta przed chwilą, a przed chwilą również nowy album i również nie mogę powiedzieć, że album łatwy, nowy album Thurstona Moora. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A to chyba najbardziej przyjazny słuchaczowi utwór na całej 82-minutowej płycie. A jest zaledwie 9 utworów na nowym albumie Thurstona Moora i zaczyna się właśnie takim dosyć łagodnym wejściem. No a potem są takie gitarowe odloty, bo można sobie na to pozwolić, bo nikt nie musi mnie oceniać, bo mogę zrobić to, na co mam ochotę. Tak wydaje mi się, takie było założenie lidera Sonic Youth przy tworzeniu tego albumu By the Fire. A ja jeszcze zrobię jeden krok w stronę trudniejszego grania i wystąpi zespół, którego nazwa brzmi znajomo, choć za chwilę się okaże, że nie wygląda. Opisują siebie, w zasadzie w jednej z recenzji przeczytałem, że to taki trochę Mike Patton, trochę The Mars Volta, trochę The Melvins. No to sprawdźmy. trochę zastanawiam się, jak przeczytać nazwę zespołu, bo pewnie powinienem powiedzieć Cascadeur po francusku, tyle tylko, że zespół jest niemiecki i postanowił wszystkie litery C, które są w oryginalnym francuskojęzycznym słowie, zamienić na twarde K, Cascadeur. No i płyta Uncanny Valley. Z jednej strony amerykańsko-brytyjskie takie granie wprost z Potsdamu. Tak chyba należałoby powiedzieć. Cascadeur. No dobrze, to może teraz ten oryginalny, francuski. Ależ to była płyta. 2014 rok i album Ghost Surfer i ten prawdziwy, no oczywiście w cudzysłowie, Cascadeur, czyli Alessandre Longo, mieszkający w Metz we Francji, multiinstrumentalista. No i chociażby w tym utworze The Odyssey, jakaż to piękna podróż od Waltorni wprost od Floydów po Kadę, który gdzieś tam na końcu się pojawia. No dobrze, ale jeżeli chodzi o podobieństwa, to chciałbym Państwa zabrać jeszcze w jedno miejsce. Wystąpi niemiecki artysta, który nazywa się Citizen Team. You're digging in the dirt. You're breathing in the dust you don't deserve. You came such a long way with the tie around your neck. Keep your focus. And after a long day, you're driving to the darkest part of this town, to the women you don't know, to find yourself a little off. You're a dynamite man. We can change our skin. We fold our hands for the suffering to end. It's half a season for the first time in our life. So much more than this. It's harvest season. It's harvest season. She's digging in dirt. She's taking good care of your loved ones. And if there is fortune, she's always been late. At the end of a long day, she's driving to the darkest part of this town with the all familiar sounds to kiss her children goodnight. She's a dynamite girl. We can change our skin. We fold our hands for the suffering to end. It's hard. Fold our hands for the suffering to end. It's harvest season for the first time in our life. Harvest season, czas zbiorów. Citizen Team i płyta C is for Chaos or Control. C jak chaos bądź kontrola. Całkiem zgrabny album, kolejny już w dyskografii tego młodego, bardzo młodego artysty, który objawił się światu jakieś zaledwie 4 lata temu, ale setki koncertów i parę płyt już nagranych. Citizen Team. I jak się widzi taką nazwę, taki pseudonim Citizen Team, to od razu przychodzi do głowy inny Citizen. i ciach, Citizen Cope, czyli Clarence Greenwood. Zajrzałem, co u niego słychać i bardzo, bardzo potrzebuje grania i co chwilę ogłasza jakieś nowe koncerty. Nie są to największe koncerty świata, no ale Citizen Cope jest dosyć rozpoznawalnym artystą Ameryki i tutaj na pewno znajdzie się dla niego miejsce i znajdą się chętni, by jego koncerty obejrzeć. A to ze specjalnej płyty dubowej dla zespołu Radiohead. Taka wersja Karmapolis, w której gościnnie Clarence Greenwood właśnie wystąpił. A teraz w trójce... Aha, jeszcze jedno. Citizen Cope, właśnie przeglądałem koncerty artysty i okazuje się, że niestety jeden z koncertów musiał przełożyć, taki z Trevorem Hallem. A Trevor Hall w tym tygodniu wydał płytę i do tej płyty zajrzymy za jakieś pół godziny. A teraz w trójce dowcip, który ma już chyba długą brodę. No, nawet myśląc o tym, że starają się grać muzykę lat 40. bądź czasem 20., no to ta broda wydaje się jeszcze dłuższa. W każdym razie kolejne wydawnictwo. Scott Bradley's Postmodern Jukebox. There for me too. I'll be Bradley z Postmodern Jukebox z gościnnym udziałem oryginalnych wykonawców, czyli zespołu The Rembrandts. I no tak jak powiedziałem, nie jest to płyta przełomowa i dowcip ten ma już kilka lat, kilka ładnych, naprawdę ładnych lat, no ale czasem warto zajrzeć, co na tej nowej płycie się znajduje. A są jak zawsze utwory mniej lub bardziej znane, ale zawsze są to covery w ich niepowtarzalnym stylu. No bo wszystko można zepsuć i zrobić po swojemu. Jak najbardziej. A zaraz obok zespołu The Rembrandts wystąpi zespół, który ma chyba równolatkiem jest, bo to gdzieś końcówka lat 80. powstanie zarówno The Rembrandts, jak i Deftones. How can you see this is the end? Let's face the truth, it's obvious. Rewelacyjna nowa płyta Deftones, Ohms to jest jej tytuł, a w środku naprawdę nie ma momentu takiego, w którym można było się do tego albumu przyczepić. Premiera przed chwilą, premiera w piątek, no a w środku raz mocniej, raz słabiej, ale tak jak być powinno, tak jak brzmieć Deftones powinno i tak jak mocno grać powinno, tak też gra. No to do Deftones za nami, a my wracamy do artysty, który twierdzi, że to jego ostatnia płyta. W związku z czym musi być chyba dla niego ważna. leaves melt in the sun. Listen to a song about mysterious wisteria from the voice of a good man long gone. The monitor screen, a black window, I'm ignoring the knock at the door. An unopened letter on the table before me, an unanswered call on the phone. I won't let you bring me down. I won't let you bring me down. I won't let you bring me down. Not today. Don't wanna buy into your sadness. Please keep all your grief to yourself. I'll take stock of my own situation, share my problems with nobody else. I dine alone in the depths of the restroom, watch the candles burn slow in the night. Take my time pouring over the menu, just make sure you keep bringing the wine. Half full or half empty's the question. To be honest, I don't really care. I'm happy in this God-given moment, but like me it won't last very long. Wracając do pochodzenia słowa Weltschmerz, to przysłuchując cały album, trudno w nim znaleźć depresję, apatię, jakąś taką melancholię. Owszem, nie jest to wcale wesoły album i nikt tu nie podskakuje z radości, nawet na sekundę, ale na pewno jest mnóstwo niezgody na to, co Fish zauważa wokół siebie. No i zdecydowanie tutaj pięść jest zaciśnięta, a nie dłoń opadająca. Fish, jego najnowszy i, jak sam twierdzi, ostatni album. Jeszcze przez kilka minut. the fight's worth winning. At the end of every day, he just wants to walk away and give in. Embrace the dark and cuddle up in his bed, the curtains drawn. Shut out the light and praise his sleep is deep and long. So he forgets the things he did and hasn't done. The guilt that thrives and fills the empty spaces in his mind. The cutout world that's freed, that he has left yet another.